Давай, дружа, с тобой сядем и уявим, что помчали мы на диване самолете у веселковый наш с тобою край, у сивую нашу с тобой давнину. А те бачили вы полуночные наши узгорки? О, яны не дуже высокие, але усё же верас на их на некалькі дзён раней робіцца сівы ад падмарозкаў. І сівы робіцца старадаўнія валуны, камяністы, камні, каменчыкі, а пасля пачынаюць пакрывацца шкляным ружовым на ўсходзе лядком за берагам шматлікія нашы з табой азёры. А выкапаную бульбу даўно ўжо звезлі ў хаты і свірны, звалілі у капцы. Дык вось, было гэта давно, вельмі давно, так давно, што ў нашай з табой краіне яшчэ не было тады бульбы. Стаялі тады на беразе маленькага чыстага возера існае вочка зямлі дзве хаты. У адной, багатай ды ганарлівай, жыў мужык Ігнат. Нядобры ён быў чалавек, жонку замарыў работай. Дзеці ад хатняга рабства ў свет пайшлі, а гаспадар усё не ўтаймоўваецца, усё пад сябе грабе. Ой, усё наваколле прадушыў. Забыўся, што ў труны кішэняў няма. Гэта горка жартавала добрая Мар'я, бліжэйшая суседка, бо яе хата бліжэй за ўсіх стаяла. Ну, хата яшчэ з дзядоў, моцная, але зусім недагледжаная, бо гаспадара ўзялі на вайну, і засталася жанчына адна з маленькімі дзецьмі. Аж пяцёра, і кожная на пстрычку ніжэй за другое, і кожная ўвесь час галодная. Ну, пакуль бацька быў, сяк-так перабіваліся, а тут, словам, запанаваў на нашай зямлі самы страшны, самы подлы грэх, імя якому несправядлівасць. Гэта калі адзін не можа заснуць, бо аб'еўся, а другі, бо галодны, а дзеці, дык тыя нават плачуць з голаду. Кепска. Ніколі не дапамагай, дружа, несправядлівасці. За іншай, можа, і даруюць, а за гэтае не. Позняя, холодная была вясна, такое самое лето, а осень яшчэ горы. Завылі вятры, уздзьмуліся рэкі, пашалелі азёры, сатлелі травы на паплавах, а ад бацькі чуткі няма. Прайшла чарга Мар'і ісці па дапамогу да суседа, а той сядзіць, далоні пад азадак паклаў, ды пыхкае, як вожык. Хто гэта? Ну што? Чаго прыйшла? Пазыч мне, суседзе, меру ячменю ды меру фасолі. А я табе за гэта вясною адраблю. Што? Яна адробе. Вясною. Бач ты. Вясною ўсё наваколле адрабляць да мяне прыйдзе. А ты да таго часу лечь ногі цягаць будзеш. Шчанюкі твае, можа, і не пацягнуць зусім. Вот так. А можа, ты і ўдавою застанешся. Таму што мужыка твайго на вайне заб'юць, ось ён і не адробіць. Не дам, не дам, пайшла прэч, не дам. Рабіць няма чаго. Прыйшла бедная жанчына ў сваю халупу і, не запаліўшы нават лучынкі, упала на ўсалон. Цёмна за акном, цёмна, нізкія чорныя хмары і выхаду няма. Да іншых суседзяў бегчы. Памаглі, але і там тое самае дзецям. Дзецям што, дзеці не ведаюць, як дарослым хлеб дастаецца. Цяжкай працай, часам прыніжэннем. Ось калі зразумеюць, пашкадуюць, а тут плачуць толькі: матухна, зязюленька, пакармі нас, хлебца дай, а клайц. Што рабіць беднай Мар'і? Вырашыла яна дзяцей падмануць. Вы ляжце зараз, засніце, а я пайду бабоўну збіраю на варот і буду вас карміць. Пайшла кабета, назбірала на полі дробных каменьчыкаў, а іх было сапраўды як бобу, высыпала ў кацёл і паставіла на агонь. Настолькі бедная была хата, што і печкі няма. Варацца каменчыкі, паснулі дзеці, супакоіліся. Разбудзіць матка, наядуцца. Варацца каменчыкі, да канца свету ім варыцца, да канца свету плакаць матцы. Ажно уваходзіць у хату нейкі чалавек, сам доўгі, кашчавы, з кіем, торбай, адкуль нейкія травы тырчаць, і вочы пранізлівыя. Добры вечар у хату. Пусціце абагрэцца. Грэйся, грэйся, добры чалавек. Ось толькі пачаставаць цябе няма чым. А што ў катле варыш? А гэта добры чалавек, каб дзяцей прысыціць да заўтра. Глядзі. Гэта што такое? Камні. Камні. Муж у войску, можа, і забілі. Прасіла ў суседа чагосьці, не даў. Толькі і засталося на гэтай зямлі беднаму чалавеку каменьчыкі есці. І што ж ён дзецям не даў? Просто дзецям? Не даў. Добра. Бяры кацёл, пайшлі. Прыйшлі на надзел. Незнаёмы паставіў кацёл, азірнуўся. Ля хаты Ігнат стаіць, цікуе. Малаціў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Што ж гэта яны там робяць? Кацёл нейкі прынеслі. Незнаёмы той быў вялікі чараўнік. Толькі чараваць яму ў жыцці дадзена было 1000 разоў, і засталіся лічаныя разы. А нічога я тым сваім чараўніцтвам не дабіўся. Як дагэтуль ішло, так і пасля. Але тут здужаю. Павінен здужаць. Узяў ён з катла жменю каменчыкаў і са свістам, як сявенькі, сыпануў паралі. І яшчэ. Ай, Боже мой, да што ж ты, чалавеча, так загон благі, а ты яшчэ і каменчыкамі, што сабрала, падцяваеш. Маўчы, глядзі, што будзе. Так ёй, так ёй трэба. Так сама мне. Дзеці, ва ўсіх дзеці. Муж бач на вайне. Так сама мне. Страшная штука вайна. А незнаёмы сыпи и сыпи, увесь загон каменчиками засеял. Россыпь, деться нема где. Марья плачет, Игнат смеется, балаган на кермаши и только. Гляди, жанчына. Та и зернула, и в очам не поверила. Авой, растуть каменчики. Вон уже камяни стали померам с два кулаки. Збяры частку, ага. Поклади у котел, ага. Постав варыть детям. У Игната в очи на лоб полезли, а жанчына понесла котел с камянями у хату, прошла, камяни еще подросли. Гляди, жанчына, за один день я тебе все покажу. Завтра будешь копать. А во все наступные разы будет это тягнуться целое лето. О, Боже. Гляди. И тут камяни почали зарываться у землю, як ружовые, желтые и белые парсючки. Игнат аж шумел. В очима только водить, небы у чужих горок залез, а его злодеи заспели. Почакали яны крыху, з'явилися земли паростки, густеть почали. Принеси к обеда мотыгу. Ой, зараз. Марья принесла. Росточки уже у кустики перетворилися. Потяпай. Потяпай вось так. Ну, а зараз потяпай. Так, а теперь загорни немножко в кожушок. Угу. Так, и еще раз загорни. Ось. А кустики уже амаль у кусты. И вось уже на кустах зазяла мура кветок. Белые, ружовые, лиловатые, ружово-белые зорочки. И усе желтым сердцейком. А вось теперь можешь ее помацать. На выбор. Это как дети голодные. И незнаемый вынял два камени с-под куста. Посля засумовали кусты. Поблякла их лакирована шурпатая зеленая зверху и матовая спады с-поду поверхня. Посохла и ковьё. Вось, завтра будешь копать. Угу. На всю зиму хопить. И с соседями поделись. А, ясно, с соседями найпеш. А, с соседями? А я тут, я сосед. Я сосед, мне. Перш за все мне. А потому что я их кормлю, пою, мне. И на работу наймаешь? А я ой, на работу наймаю. Незнаемый вынял один камень, и той закурел у ягоных руках, а человек разломал его, посолил и стал есть. И не отмовил детям у ежи. Коли голодали. А як же, кормлю, каб их хлеб, кормлю. Ну, добра. Набери мне котел каменчика со своего поля. Ды хутчэй. Игнат, чей дух прилетел с котлом, самых буйных с кулак каменю натягал. Вот. Вот, человече, у меня ж и каменчики, правда? Во, у меня дык камни с кулак, а это ж лайдаки, хиба у них камяни. Слезы, они камяни, ты не так. Слезы? Ты хочешь, как у тебе еще больше стало? Усё ж ёсць, так? Мне, человече, у меня не ж камни, да камни. Ну, гляди, что дал, такі і плод. І незнаёмы сыпануў камяні па ігнатавым полі і яшчэ засеяў усё поле. Ну вось, а даў ты сёння хлеба яе дзецям? Што? Хлеба даў? Гладранцы! Самога з'ядуць, як мяккі будзеш, во як. Незнаёмы махнуў рукой. Камні пачалі расці. Усе трох стаялі і глядзелі, як яны растуць. Каменьчык, камні, камяні, камяніскі, усё поле закрылі. Ігнат аж падскокваў. Ну, чакайце, за такімі вы яшчэ да мяне усе прыбяжыце. Прыбяжыце, любенькія, як прыпрэ. Паглядзеў на яго незнаёмы і плюнуў. Ну, вось, маеш. Дякую табе, чалавек. Паслухай, чалавеча. Ну? А чаму яны не зарываюцца, а? А таму, што вечна ім заставацца на вачах у людзей, як кожнаму скнарству, як кожнай жорсткасці, як кожнай нелюбові да людзей, як кожнай несправядлівасці. І незнаёмы пайшоў жанчынай да яе хаты. Кінуўся шчаслівы гаспадар да поля. Не поле, а суцэльная каменная крушня, валуны велічынёю з хату на тысячу год наперад з зямлі вылезлі. Пакуль дзеці, незнаёмыя жанчына елі ў хаце камяні, усё наваколле чула за каменнага мура дзікі рык і выццё. Быў і рыкаў Ігнат, а пасля незнаёмы ўстаў. Пайду я, гаспадыня. Чым жа мне табе аддзячыць, чалавеча? Нічым, дабрынёю да людзей. Ды гэтага дабра ў цябе заўжды хапала. Ой, пайду пагляджу, як сусед. Звар'яцеў, пэўна. Нічога. Я ж кажу, добра у нас хапала, залішне. І пайшоў незнаёмы ў свет, абапіраючыся на кій, пад касыя асеннія хмары. Ужо зводдаль азірнуўся, Мар'я і дзеці глядзелі яму ўслед маленькія на чорнай раллі. Гей! А імя ёй будзе Бульба! Вось, чулі, дзеткі, то Бульба. Так і з'явілася на Беларусі Бульба.